Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal vecebet muhabbeti vecebet ve hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye sadakallahu sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını üstazımızın üstazı Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis mecmuasından okumaya yine devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve haseten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve evliyaullah'ın ruhları için, ashab-ı kiramın ve saadat ve meşayih-i izamımızın cümlesinin ruhları için, bu eserin müellifinin ve eserin içindeki ehadis-i şerifenin bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan, gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve hayatta olanların da saadet ve selamet-i dareyine ermeleri için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Öyle başlayalım. Geçen hafta okumuş olduğumuz hadis-i şerifi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü bugün bazı arkadaşlarıma sordum, o hadis-i şerif hatırınızda mı? Tekrar edebilir misiniz? Dediler, tekrar edemeyeceğiz. İfade edemediler. Ben de bu hadis-i şerifi hepimizin bilmesi ve buna göre hareket etmesine itina göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Onun için müsaade ederseniz bir kere daha o hadis-i şerifi okuyup kısaca geçeceğim. قال الله تبارك وتعالى Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye, benim sevgim ve muhabbetim benim için birbirleriyle muhabbetleşen Müslümanlara vacip oldu, gerekli oldu, şart oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütevasiline fiyye, benim sevgim ve muhabbetim benim için birbirlerine gidip gelen, birbirlerine alakalarını devam ettiren, sürdüren kimselere gerekli ve vacip oldu, şart oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütenasihine fiyye, benim sevgim ve muhabbetim birbirlerine karşı samimiyetle, açık kalplilikle muamele eden, her hususta gayet samimi davranan Müslümanlar üzerine şart oldu, gerekli oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye, benim sevgi ve muhabbetim yine birbirlerini benim uğrumda, benim için, benim rızam uğrunda ziyaret eden kimselerin üzerine şart ve vacip oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütebazilîne fiyye, benim sevgim, muhabbetim birbirlerine benim uğrumda, benim rızam için, benim izzim, celalim için bezlü ihsanda bulunanlar üzerine şart ve gerekli ve vacip oldu. El mütehabbune fiyye ala menabire min nurin, benim uğrumda birbirlerine böyle muamele eden, birbirleriyle böyle muhabbetleşen Müslümanlar kıyamet gününde nurdan minberler üzerindedir. Onların o menzilesine, o makamına, o itibarına peygamberler, sıddıklar ve şehitler gıpta ederler. Peygamberlerin, şehitlerin ve sıddıkların gıpta ettiği bir insan olmak istiyorsak, bu hadis-i şerifi kelime kelime iyi hatırımızda tutacağız. Bir, birbirimizle muhabbetleşmek. İki, birbirimizle alakaları sürdürmek. Dargınlığı bir tarafa koymak, ziyaretlerde kusur etmemek, birbirlerimize ilgiyi kesmemek, devam ettirmek. Üç, birbirimize karşı samimi davranışlarda bulunmak. Açık kalplilikle gayet candan davranmak. Dört, birbirimizi Allah rızası için ziyaret etmek. Arada ziyarete bir zaman ayıracağız birbirimize inşallah. Konya'da bir arkadaşım var, başka hiçbir işim yok ama sırf onu ziyarete gideceğim diyeceğiz mesela. O da öbür tarafa böyle. Ve birbirimize Allah rızası için malımızı bezledeceğiz. Benim elhamdülillah benim malım var. Dosta hoş olsun. Ziyafet çekeceğiz, hediye vereceğiz birbirimizle. Yani o bize yapacak, biz ona yapacağız. Bunların hepsi aramızdaki muhabbetin gereği olduğu için böyle birbirlerini Allah için seven kimseler kıyamet gününde nurdan minberlerin üstünde olacak ve onların o menzilesine, o rütbelerine, o makamlarına peygamberler, sıddıklar ve şehitler gıpta edecekler deniliyor. Allah-u Teala Hazretleri birbiriyle böyle samimiyet kuran, birbirleriyle böyle içten has halis ahiret kardeşi, arkadaşı olan kimseler eylesin cümlemizi. Şimdi sırada olan hadis-i şerife geliyoruz. Buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri, قال الله تعالى ثلاثٌ من حافظ عليهن كان وليي حقا ومن ضيعهن فهو عدوي حقا الصلاة والصوم والغسل من الجنابة. Üç şey vardır ki kim bunlara devam etmişse, bunları elden komamışsa, bunları yapa gelmişse, bu kimseler benim hakikaten dostlarımdır. Kim ki bu üç şeyi elden kaçırmışsa, yapamamışsa, onlar da benim hakikaten düşmanımdır. Birisi namaz, birisi oruç, birisi de cünüplükten yıkanmak. Bu da geçen hafta geçmişti. Fakat bu da çok mühim. Namaz, oruç ve gusül. Bir başka hadis-i şerifte burada kaydedilmiş ki, ben ümmetime beş vakit namazı, ben kullarıma beş vakit namazı farz kıldım buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. İftarattu ala ümmeti, ümmetike hamse salavatin ve ahittu indi ahden. Ben onlarla böylece bir ahit yaptım. Ennehu men hafaza aleyhinne li vaktihinne edheltuhul cennete. Kim bu beş vakit namaza müdavim olursa, onları vakti içinde kılarsa, onu cennete sokmayı kendime ahdettim. Yani Allahu Teala Hazretleri namaz kılan, namaz kılmaya müdavim olan, namazlarını kaçırmayan, vaktinde kılanları cennete sokmak hususunda kendisi ahd koymuş ortaya. Ve men lem yuhafız aleyhinne, bu namazlara riayet edemeyene fela ahde lehu indi, onların benim yanımda bir ahdi yoktur, bir anlaşması yoktur. Onun için Allahu Teala Hazretleri cümlemize bu namazın tadını, lezzetini tattırsın. Amin. Bu duyarız hep, namaz müminin miracıdır diye söylenir. Allahu Ekber dediğimiz zaman onun huzuruna girdiğimizi biliyoruz da gevşek davranıyoruz. Yani bu neye benzer? Bir hükümdar bizi çağırmış. Muhteşem sarayına gitmişiz. Muazzam salonunun içine girmişiz. Tahta karşımızda oturuyor. Bize bakıyor. Biz kapıdan girdik. Bize bakıyor. Biz de girdikten sonra iki tarafa bakınarak Allah Allah ne güzel saraymış, ne güzel salonmuş. Perdeleri de acaba hangi kumaştan, şu pencerenin nakışlarına bak, tavanın yaldızlarına bak filan diye. Onlarla meşgul olursak ne olur? Ne olur? O zaman hükümdar der ki bu adam deli midir, mecnun mudur, neyin nesidir, Ben bunu huzuruma çağırdım. Nezdime geldi. Fakat benimle meşgul olacağına etrafın nakışıyla, perdesiyle, rengiyle, yaldızıyla meşgul oluyor der. Ve iltifatını keser, huzurundan çıkartır. İşte namaz da Yahya aleyhisselam böyle benzetmiş. İnsan Allahu Ekber dediği zaman Allahu Teala Hazretlerinin öyle huzuruna girmiş oluyor. Ona, o huzura girdikten sonra o huzura layık olmayan işleri yaparsa, etrafına bakınırsa, gönlünü dağıtırsa, aklını başka şeylerle meşgul ederse, işini gücünü düşünürse, o zaman sanki böyle salona girip de başka şeyle meşgul olan kimse gibi olur. Allahu Teala Hazretleri bize namazı şuurla eda etmek nimetini ihsan eylesin. Allahu Teala Hazretlerine en güzel yaklaşma yollarından birisi farzlarını böyle güzelce ifa etmektir. Allahu Teala Hazretleri böyle farzlarını ifa eden kullarını büyük derecelere erdirir. Yeter ki şuurla, güzellikle yapılsın. Diğer hadis-i şerif. Şimdi bu iki hadis-i şerifi geçen haftadan söyledikten sonra قال الله تعالى abdi اِذَا ذَكَرْتَن۪ي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا وَاِنْ ذَكَرْتَن۪ي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُكَ ف۪ي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِنْهُمْ İbn Abbas radıyallahu teala Hazretlerinden rivayet edildiğine göre bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildirmiş ki Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Abdi, yani ya abdi demek bu. Abdi, ey kulum diye seslenir Allahu Teala Hazretleri. İza zekerteni haliyen, sen beni hiç kimsenin olmadığı bir yerde zikredersen veyahut bu şu manaya da gelir, gönlünden her türlü başka alakayı, düşünceyi çıkartmışsın, gönlünü boşaltmışsın, sadece aklını, gönlünü bana tahsis etmişsin, başka şey yok. Başka gayri masivallah yok. O tarzda beni zikredersen, yani zekertüke haliyen, ben de seni yalnızca zikrederim. Yani kendim senin zikrine muttali olurum, o zikre hoşnut olurum, razı olurum ve ona göre kendim sana ecirleri hazırlarım. Ve in zekerteni fi meleğin, eğer sen beni bir topluluğa karşı zikredersen, zekertüke fi meleğin hayrın minhum ve ekber, ben de seni o zikrettiğin topluluktan daha hayırlı, daha büyük bir topluluğa zikrederim. Şimdi buradan anlaşılıyor ki kul Allahu Teala Hazretlerini topluluğa karşı da zikredebilir. O topluluğa karşı zikir, yani yalnızken zikretmek, insanın Allahu Teala Hazretlerini düşünmesi, Allah demesi, topluluğa karşı zikir de insanları Allahu Teala Hazretlerine davet etmesi, Allahu Teala Hazretlerini tanıtması, Allahu Teala Hazretlerini onlara sevdirecek sözler söylemek suretiyle öyle çalışması. Böyle olursa ben de o kulumu o topluluktan daha hayırlı toplulukların karşısında zikrederim. Yani meleklerin, mukarreb meleklerin yanında zikrederim. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kul Allahu Teala Hazretlerini zikrettiği zaman muhakkak ve muhakkak Allahu Teala Hazretleri ona teveccüh ediyor. Yalnız başına zikretmişse onun karşılığını ona göre veriyor. Topluluğa karşı zikretmişse onun karşılığını o topluluğun şeyine göre çok daha üstün olan yerlerde zikrediyor. Böylece ey meleklerim, işte bak bu kulum insanların içinde beni zikrediyor, anıyor diye meleklerine mübahat ediyor. Melekleri, melekût aleminde insanın namı, şanı yayılıyor. Bir kimse yalnız başına Allahu Teala Hazretlerini ansa, gözleri yaşarsa, bu kimse Allah-u Teala Hazretlerinin kıyamet gününde, mahşer yerinde, insanların sıkıntıya düştüğü anda nurdan minberlerin üstünde, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirdiği kimseler zümresinden olacak. Yedi kişiyi, yedi zümreyi Allah-u Teala Hazretleri'nin Resulü hadis-i şerifte bildiriyor ki, bu yedi kişiyi Allah-u Teala Hazretleri arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Herkes sıkıntı çekerken onlara müstesna bir ikram olacak. O zümrelerden bir tanesi de وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَادَتْ اَيْنَاهُ bir adamdır ki Allah-u Teala Hazretlerini tenhada yalnız başına zikrediyor, gözleri doluyor. Gözleri yaşla doluyor. İşte o kimseye Allah-u Teala Hazretleri mahşerde o mahşerin sıkıntısını bile çektirmeyecek. O yedi zümreyle beraber arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Diğer bir hadis-i şerif, قال الله تعالى عبدي المؤمن أحب إلي من بعض ملائكتي benim mümin kulum benim indimde bazı meleklerimden bile daha sevimli, daha üstündür. Mümin kul Allah-u Teala Hazretlerinin indinde bazı meleklerinden daha üstündür. Meleklerin bazısı dedi, tabi bazı melekler, büyük melekler var, Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail, mukarrab melekler var, arş-ı âlâ'nın çevresinde melekler var. Bazı meleklerimden bile daha üstün diye böyle ifade eyledi. Diğer hadis-i şerif, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَاِزَّتِي وَجَلَالِي لَا اَجْمَعُ لِعَبْد۪ي اَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ اِنْ هُوَ اَمِنَن۪ي فِي الدُّنْيَا اَخَفْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ اِبَاد۪ي وَاِنْ خَافَن۪ي فِي الدُّنْيَا اَمِنْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ اِبَاد۪ي Şeddad ibn-i Evs'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, ve izzeti ve celali, benim izzetime ve celalime and olsun ki, yemin ederim ki, izzetim celalim hakkı için. La ecma'u li abdi emneyni ve la havfeyni. Bir kulumun üzerinde iki emniyeti ve iki korkuyu bir arada cem etmem. Eğer bu ne demek yani? İki emniyet ve iki korku. İkisi bir arada olmaz. Bunun izahını hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz açıklıyor. İn hüve emineni fid dünya. Eğer o kulum dünyada benden korkmadıysa, çok rahat gezdiyse, emniyette rahat, ahiret neymiş, cehennem neymiş, azap neymiş, ikab neymiş, hiç fütür getirmediyse, rahat dolaştıysa, rahat, emniyette hissediyor kendisini, bir korkusu, bir titremesi yok, o zaman ahirette emniyeti yok onun. Bu dünyada emniyette oldu, pervasız, fütursuz, rahat dolaştı, orada yok. Ahirette ona korku var. Tir tir titreyeceği durumlarla karşılaşacak. Çünkü bu dünyada Allah'ı düşünmedi, korkmadı, Allah'ın rızasına uygun hareket etmedi. O kabirden başlayacak onun sıkıntıları, mahşer yerinden cehenneme kadar böyle çeşit çeşit azaplarla Allah cümlemizi o azaplardan korusun, kurtarsın, lütfuyla, keremiyle cennetine dahil ettiği bahtiyarların arasına soksun. Burada emin gezene ahirette emniyet yok. Bu dünyada pervasız olana ahirette korku var. Ahirette pervasızlık yok. İn hüve emineni fit dünya, eğer bu dünyada benden pervasız olursa, ehaftuhu yevme ecme'u ibadi, kullarımı cem eylediğim günde onu korkuturum. Ve in hafeni fit dünya, eğer kulum dünyada benden korkarsa, emintuhu yevme ecme'u ibadi, kullarımı cem eylediğim o mahşer yerinde, kıyamet gününde, ahiret aleminde onu emniyette ederim. Burada korkarsa, korktu, titredi, endişe eyledi, acaba benim halim ne olacak ahirette diye. Burada o korkuyu yaşadıysa ahirette korku yok. O halde bundan anlaşılıyor ki kula düşen havfullah'a sahip olmaktır. Havfullah yani Allah'tan korkmak. Allah-u Teala Hazretlerinden korkmak birkaç şekil ile olur. Bazı kimseler Allah-u Teala Hazretlerinin elbette azabından korkar. Yani cehennemi var. Efendim çeşit çeşit türlü türlü azaplar ile efendim müthiş bir şey. Uzun tasvirleri vardır hadis-i şeriflerde. Kitaplar cem eylemiştir. İnşallah münasip bir zamanda cennetin ve cehennemin böyle hadis-i şeriflerde anlatılan ahvalini nakletmek şey olur. Birisi bu. İkinci korku da yani Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına aykırı bir şey yapmayı bunca nimetine karşılık, bunca ihsanına karşılık, bunca lütfuna karşılık düşünüp de yakıştırmamak, insanın kendisine yakıştırmaması. Ya Rabbi sen bana akıl verdin, evlat verdin, mal verdin, mülk verdin, rahat verdin, imkan verdin, iman verdin, İslam'ı nasip ettin, en hayırlı ümmetten eyledin. Peygamberler bile keşke daha sonraki zamanda gelseydik, o nebiye ümmet olsaydık dedikleri bir peygambere ümmet eyledin. Elhamdülillah, çok şükür bunca nimetine karşı benim de elimden geldiği kadar sana has halis kulluk etmem lazım gelir diye. İnsan bu terbiye, bu edep içinde şey yaparken aman olmaya ki Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına aykırı bir şey yapmayayım. Reva mı? Bunca lütfun karşısında ona isyan etmek doğru olur mu gibi bir düşünceyle, o da ariflerin korkusu yani. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına aykırı bir şey yapmayı, edebe aykırı bir şey yapmayı o bakımdan istememek. Geçen haftalarda söylemiştim, hep hatıra geliyor. Süheyb-i Rumi Hazretlerine Allah rahmet eylesin ki diyor. Allah ona rahmetini ihsan eylesin ki, eğer Allah'tan korkmasaydı da gene ona isyan etmezdi. Lem yehafillâhe lem ya'sihî. Gene ona isyan etmezdi. Yani Allah'tan korkmasaydı bile isyan etmezdi. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri hakikaten nimetlerini düşünürse insanın isyan etmek kula çok çok ters, çok yanlış bir husus oluyor. Allah-u Teala Hazretleri o ince duygulara, o ince edeflere cümlemizi nail eylesin. Kâle Allah-u Teala enallahu halaktul ibade bi ilmi femen erettü bihi hayran menihtuhu hulukan hasenen ve men erettü bihi su'en menahtuhu hulukan seyyi'a. İbn Ömer radıyallahu anh'den Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki enallah, ben Allah-u Azimüşşanım, halaktul ibade bi ilmi, kullarımı ilmim ile yarattım. Femen erettü bihi hayran menihtuhu hulukan hasena. Hayır murad ettiğim kuluma güzel huy ihsan eyledim. Huluku hasen ihsan eyledim. Ve men erettü bihi su'en menihtuhu hulukan seyyi'a. Şer, kötülüğünü murad ettiğim kuluma da kötü huy ihsan eyledim. Bu iyi huy ve kötü huy meselesi üzerinde bir lahza durmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bu istu li ütemmime mekarimel ahlaki buyurmuş. Ben ahlakın güzelliklerini, güzel huyları tebliğ etmek için, insanlara öğretmek için peygamber gönderildim. Onları tamamlamak için. Tabii kendisinden evvel başka peygamberler geldi. Bir kısmı insanlara öğretildi. Onları tamamlamak için gönderildim buyurmuş. Buradan anlaşılıyor ki İslam dininin birçok gayesi var. Bu gayelerinden biri de kulu güzel huylu etmek. Niye bize Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı gönderdi? Elbette ilk önce Allah-u Teala Hazretlerini tanımamıza, doğru tanımamıza, bilmemize, sahih imana vesile olsun diye Allah-u Teala Hazretleri bize peygamber gönderdi. Kullar Allah-u Teala Hazretlerini hakkıyla tanısınlar, yanlış tanımasınlar, şirk koşmasınlar, efendim, küfürde, dalalette, cehalette, zulümatta kalmasınlar diye hak yolu aydınlatmak için peygamber gönderdi. Bir kere ilk şey o. Tabii ilk vazifemiz Allah'ı doğru bilmek. Elhamdülillah Müslümanlık sayesinde insan Allah-u Teala Hazretlerine ait sahih, sağlam imana eriyor. başka dinlerin akideleri bozulmuş. Peygamberler gittikten sonra çeşit çeşit efendim kaviller ortaya çıkmış. Mesela İsa aleyhisselam gelmiş geçmiş, İsa aleyhisselam da insanları hak yola çağırdığı halde Allah'ın peygamberini sonra Allah'ın oğlu demeye başlayıvermiş. Allah-u Teala Hazretlerinin hanımı mı var, evlenmeye ihtiyacı mı var? O nasıl söz öyle yarattığı, tebliğ için gönderdiği, Resul olarak gönderdiği bir kimseye sen nasıl olur da şey dersin, Allah'ın oğlu dersin? Cahilane bir söz, yani sonradan çıkmış ortaya. Yahudiler Üzeyr-ün İbdullah dediler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Daha eski ümmetler çeşit çeşit sapıklıklara düştüler. Daha önceleri kahraman olan, peygamber olan, makbul olan insanları bazıları put edindiler. Yoldan saptılar. Elhamdülillah bir sahih itikadı öğreniyoruz. Allah-u Teala Hazretlerini onun şanına layık sıfatlar ile tanımak için Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Elhamdülillah o bir. İkincisi, insanların ve cemiyetin nizamı ve düzeni için geldi İslamiyet. Yani bu İslam'ın bir takım hedefleri dünyaya ait. Sadece ahirete ait değil. Bize ahireti öğretip, ahireti gösterip, Allah'a imanı gösterip, ahiret için çalışmaya teşvik etti. Bir de bu dünyaya ait de hedefleri, gayeleri var İslamiyet'in. Bu dünyaya ait hedefleri insanın vücudunu korumak, neslini korumak, efendim cemiyetini korumak, kollamak için. Birçok nizam vardır. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ahkamı incelenirse bunları böyle gruplandırmak mümkündür. Bak, bu hadis-i şeriflerle, bu ayet-i kerimelerle Allah-u Teala Hazretleri cemiyeti koruyor. Cemiyet hayatını kolluyor. Cemiyet hayatında karışıklık, intizamsızlık olmamasını sağlıyor. Şu hadis-i şerifler, şu ayet-i kerimelerle insanların vücudunu kolluyor. Vücuduna zarar vermemesini, vücudunu sıhhatli, afiyetli bir şekilde tutmasını sağlamaya çalışıyor diye. İşte o cemiyetin nizamını sağlayan hükümlerin başında ahlaka dair hükümler geliyor. Ahlak dediğimiz şey cemiyete ait bir şeydir. İnsan tek başına olsaydı ahlak o kadar önemli bir şey olmayacaktı. Cemiyet hayatı yaşayınca ahlak denilen hadise topluluk hayatının bir gereği olarak lazım oluyor. Başkalarıyla iyi geçinmek gerekiyor, başkalarının ezasına sabretmek gerekiyor, başkalarına yardım etmek gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını görüp gözetmek, parasıyla yardım etmek, mali bakımdan yardım etmek, gönülle yardım etmek, yanına gidip efendim bedenen yardım etmek gerekiyor. İşte bunlar insan cemiyetine ait işler ve tavsiyeler ve bunları bozucu şeyler. İnsanın topluluk halinde diğer insanlarla beraber onları ezmeden, onları zarara uğratmadan huzur içinde yaşamasına mani olan her şeyi de yasaklamış İslam dini. Dedikoduyu yasaklamış, gıybeti yasaklamış, hasedi yasaklamış, kini yasaklamış, kötülüğe kötülükle muamele etmeyi yasaklamış. Yani bütün ahlaki emirler dönüp dolaşıp insan cemiyetini has halis, mesut bahtiyar bir cemiyet yapmaya yönelik. Onun için bu gayeyi unutmaması lazım Müslümanların. Yani Müslümanlık sadece kul ile Mevlası arasındaki ilişkilerden ibaret değil. Sadece gelip camide namaz kılar, Ramazan'da oruç tutar, hacca gider, hac ibadetini yapar, kaşlarını çatar, kimseyle konuşmaz, kimseyle ilgisi yok. Olmadı. Müslümanlık başka insanlarla ilgi ve irtibat dini. Namazları insan camide topluluk halinde kılarsa ecri çok oluyor. Cuma'ya gitmezse, üç cuma gitmediği zaman kalbi mühürleniyor. Hacca gitmezse farzlardan bir tanesi, İslam'ın direklerinden bir tanesini yıkmış oluyor. Eğer parası varsa, mali durumu müsaitse hep bunları yapması kendisine emredilmiş. Onun için biraz böyle çevremize bakınacağız. Cemiyetin içine sokulacağız. İnsanların arasına katışacağız. Dağda yaşayıp rahat etmekten cemiyetin içine girip insanların sıkıntısına, cefasına sabretmek daha ecirlidir. Gireceğiz cemiyetin içine, hayır işlerine gireceğiz. Bütün Müslümanlar, her Müslüman her hayır cemiyetine sokulmalı. Kızılay'mış, Yeşilay'mış, bilmem şu dernekmiş, bu dernekmiş. Çevresinde ne kadar dernek varsa hayır işlerinde payı bulunmalı. Hayır işlerine elini uzatmalı, hayır işlerini başka insanlara kaptırmamalı, başka insanların istismar etmesine, başka yollarda kullanmasına müsaade etmemeli. Böyle cemiyetle ilgili faaliyetlerini arttırmalı. Ne kadar cemiyete dönük faaliyetleri fazla olursa o kadar hayırlı olur. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, başka insanlara faydası en çok dokunandır. İşte bu manaya dikkat edeceğiz, cemiyete sokulacağız. Cemiyete sokulunca da ahlak dediğimiz şey başlıyor. Birisinden kötü bir söz işitirsek birden feveran etmeyeceğiz. İnsanlar arasında muamele yaparken adaletle hareket edeceğiz. Efendim, bir yardıma muhtaç kimse gördük mü yardım edeceğiz. Cömertlik yapacağız, davet edeceğiz. Efendim, muhabbeti arttırıcı işler yapacağız. Bunların hepsi işte ahlaki şeyler. Yani güzel haylar, güzel huylar imkanı yok. Güzel huyların bir kısmı ana huylardır, bir kısmı onlara bağlı tali huylardır. Bu güzel huy meselesine dikkat edeceğiz. Güzel huy nedir? Bunun açıklaması için kısa bir ölçü verelim. Bir insan bir topluluğun içinde otursa, sonra o topluluktan kalksa gitse, arkasından onun hakkında neler söylemelerini istiyorsa öyle hareket etmeli. Neleri söylemelerini istemiyorsa da öyle hareket etmemeli. Yani iyi huyun kestirme, tavsiye çarelerinden birisi, bir topluluktasın sen şimdi, kalktın gittin. Oh, gitti kurtulduk. Ne suratsız adam, ne inatçı adam. Laf anlamaz, söylüyorsun olduğu yerde efendim inat ediyor filan mesela, böyle de duymak ister miysen bu çeşit sözleri? İstemez. O halde böyle denilebilecek cinsten huyları yapma. Aferin ya, ne güzel bak, oh, gönlümü rahatlandı. Şu adamı görünce içim rahatladı. Maşallah bilmem ne filan, arkandan böyle şeyler söylenmesini istemez misin? İsterim. O halde öyle söyletecek tarzda hareket et. Yani ana ölçülerden birisi bu. Ana ölçülerden bir diğeri de karşısındakini senin kendi yerine koymandır. Yani sen olsaydın o adamın yerinde, senin ona yaptığın şu muameleyi sana yapmalarını ister miydin, istemez miydin? Terazilerden birisi de budur. Yani Müslümanın ahlak için nasıl hareket etmesi gerektiğine dair ölçülerinden birisi de budur. Yerine koy onun yerine kendini, ona muameleyi ona göre yap. Yani sana yapılmasını istediği muameleyi başkasına karşı yap. Ondan sonra umumi huylardan bir tanesi de insanlara fayda götürecek, insanların faydasına olacak şeyleri yapmak, zararına olacak şeyleri yapmamaktır. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır, en şerlisi de insanlara zararlı olandır diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Fayda esasına göre hareket edeceğiz. Yani ben bunu yaparsam ne kadar insana faydam olur, şunu yaparsam zararım dokunur mu diye zarar vermemeye, faydalı olmaya çalışacak. Ondan sonra elinden geldiği kadar insanları sevecek. Ben nasıl seveyim, bazıları iyi bazıları kötü. Bir kere şu bakımdan seversin ki hepsi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıdır. Bir. İkincisi, bütün insanlar hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Yani şu sırada yeryüzünde yaşayan insanların hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Bir kısmı Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir. Fiilen ümmeti davettir. Bir kısmı da ümmeti icabettir. Bir kısmı da anlatırsan belki Müslüman olacak. Müslüman olma ihtimali olan kimselerdir. Onlara da ümmeti icabet denir. Onun için kafire belki bunda bir iman edecek bir taraf vardır diye bakarsın, öyle yaklaşırsın. Mümine de bunda iman var dersin. Kalbinde Allah var dersin. Kalbini kırmamaya, yıkmamaya çalışırsın. Çünkü hani Kabe'yi yıkmaktan da gönül yıkmak fenadır demiş büyüklerimiz. Hadis-i şeriflere dayanıyor o şey. Yani Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yapmış diyorlar. Gönlü Allahu Teala Hazretleri, her insana gönlü o vermiş. Onun için gönül yıkmamaya dikkat edecek. Kalp kırmamaya. İnsanın eti yenmiyor, derisi giyilmiyor. İşte bir tatlı sözü var, dili var, samimiyeti var. Tenkit de edebilir insan da, samimiyetle söylerse dokunmaz. Bak kardeşim, ben seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum. Senin bunu neden yaptığını da anlıyorum. Şu sebeplerde şöyle yapıyorsun ama bunun akıbeti şöyle. Binaenaleyh onu öyle yapmasan filan diye hani usulüyle yaklaşırsan, yumuşaklıkla söylersen çok tesir oluyor. Birisi Yani bunun çok misallerini gördüm. Bazılarını da burada anlattım da son bir tanesini anlatayım. Ankara'da kız fakültede okuyor. Hukuk fakültesinde okuyor. Müslümanlığı duymuş, öğrenmiş, başını örtmüş. Annesi babası da baş örtüsüne muhalif. Örtmeyeceksin diyorlar. Kız hukuk tahsili yapacak kadar yükselmiş, tahsili yüksek. Efendim Allah-u Teala Hazretleri baş örtmeyi emir buyurmuş diye başına örtüyü geçirmiş. Annesi babası da senin gibi gerici insan istemeyiz, aç şu başını diyorlar. Ne yapacaksın bu baş örtüyü diyorlar. İşte o da olurdu olmazdı bilmem ne filan. Uzun münakaşalar, dövmeye bile başlamışlar evde. Evde dövmeye başlamışlar. Nedir bu halim filan diye. Sordum cahil adamlar mı? Yok dedi, birisi avukatmış babası. Babası da avukatmış. Yani Allah'ın hikmeti işte, çeşit çeşit acayip işler oluyor bu dünyada. Ne yapalım hocam? Şimdi dininden döndürmek için dövüyorlar. Kızın da nişanlısı vardı. Neyse düğünleri oldu, evleniverdiler onlar. Ondan sonra dedim ki sakın alakayı kesmeyin. İşte gidin, bizim maksadımız size karşı gelmek değil. Sizi seviyoruz, siz bizim anamızsınız, babamızsınız, yakınımızsınız, kardeşimizsiniz. Ama siz bizim imanımıza ait şeyler söylediniz. İmanımızdan dolayı bizi tazyik altına almaya çalıştınız. Bu olacak şey değil. Bırakın bizim imanımıza dokunmayın da biz gene sizi seviyoruz, size hizmet edelim, hürmet edelim, müsaade buyurun gibi hediye gönderin filan dedim. Böyle şeyler yapın dedim. Hakikaten yapmışlar. Elhamdülillah aradan biraz zaman geçti. Bir tanıdıkları doktor var. Sordum nasıl durum? Dedi ki hocam elhamdülillah iyileşti durum dedi. Şimdi yumuşadılar dedi. Demek ki böyle şey yapacağız. Yani herkes de bir zaman gelir düzelir diye bir ihtimal göreceğiz. Bir hayır çekirdeği göreceğiz. O hayır çekirdeğinin filizlenmesine çalışacağız. Onu sulamaya çalışacağız. Yine bir başka misal söylemiştim ki hocam dedi birisi bana, benim babam bana küs ve beni evine almıyor, evinden kovdu dedi. Aman dedim, paraya ihtiyacım varsa falan yardım edelim yani. Yok dedi, paraya ihtiyacım yok. Maddi bakımdan durumum iyi ama dedi, babam kovdu evden dedi. Evine almıyor dedi. Gidersem dövüyor dedi. Olmuş hadise yani, olmuş şeyi söylüyorum. Sonunda ben dedim ki sen ona mektup yaz. Evine almıyor madem. Sen şimdi karşısına geçtiğin zaman söz söyleyince o birden kızar, bağırır, çağırır. Sözünü de tam anlattırmaz sana. En iyisi mektuptur. İlk önce kızsa bile sonra kıyıda köşede okur o mektubu. De ki, babacığım, sen benim babamsın. Ben de Müslümanım. Müslüman babasına hizmet eder, hürmet eder. Benim sen itikadın ne olursa olsun sana hürmet etmek vazifem. Müsaade buyur, beni affet. Ben bu imanımdan vazgeçemem. İmanımın icabını yapacağım. Sen beni hoş gör, ben de seni hoş göreyim. Sen nasıl istersen öyle yaşa ama müsaade et de ben sana hürmet edeyim. Evlatlık vazifemi yapabileyim. Beni kovma geldiğin zaman. Böyle şeyler söyle dedim. Böyle yazmış filan. Bir zaman geçti. Hocam dedi, memlekete gidiyorum dedi. Ne oldu dedim. Mektuplar tesirini gösterdi dedi. Gitti. Ondan sonra bir gün baktım, fakültede kapımı çaldı. Baş örtülü bir kızla beraber geldi içeri. Gülüyor. Ne o dedim. Hocam dedi, bu benim kardeşim dedi. Kız kardeşiymiş. Bu dedi, benim yazdığım mektubun tesiri dedi. Yani kız kardeşi açıkmış. O mektuptan sonra babasına da bir yumuşaklık gelmiş. Kız kardeşine bir şeylik gelmiş, düzelme. O da başını örtmüş falan karşıma geldi. Çok sevindim tabii. Bir zaman geçti. Gülerek yine geldi. Hocam dedi, babamla hacca gidiyoruz dedi. Hani bağırıyordu ilk önce, kovuyordu. Sen niye sakal bıraktın, ne biçim evlatsın, gerici evlat istemem filan diyordu. Bak, aman dedim, baban şimdi yeni Müslüman oldu. Uçakla gidin dedim. Şeyde otobüsle çeşitli meşakkatleri filan vardır dedim. Tahammül edemez de feveran ediverir. Sen ona iyi bak filan dedim. Sonra paramız yetmeyecek hocam dedi. Otobüsle gittiler, geldiler bu geçtiğimiz devre hacca. Geçenlerde gördüm bir başka kardeşini getirmiş. Hocam dedi, o da düzeldi dedi. Şimdi buradan bilmem Eskişehir'e gidiyoruz dedi. Orada ablam var, o da düzeldi dedi. Bak, insanların o anda olduğu hale bakma. O anda kızar bağırır ama sen edepli ahlaklı hareket edince tesir ediyor. Çünkü onun da bir kalbi var. O da bir insan. Yani hiçbir kimse dünya üzerinde Müslüman kadar kuvvetli olamaz. Elhamdülillah arkamızda Mevlamız var, imanımız var, peygamberimiz var. Yani bizimle kim karşımıza çıkıp da aşık atabilir? Kim bizim sözümüzün karşısında durabilir? Küfrün temeli mi var? Yıkılır gider yani, hiç söylenecek sözleri yok onun. Biz böyle güzel ahlak ile onlara, yani o gözle bakarsak, bu güzel ahlak ile dünyaları fethederiz. Afrika'da Müslüman olmuş insanlar. Soruyoruz, nereden Müslüman oldun? Efendim, Pakistanlı tüccarlar Müslüman etti diyor. Bak, tüccar oraya geliyor, Müslüman, güzel muameleler yapıyor, tatlı dille konuşuyor, görüşüyor, sevdirtiyor kendisini, oradaki insanı Müslüman ediyor. Parayla değil, dövmekle değil, kılıçla değil. Bütün hep öyle, Endonezya'ya öyle yayılmış, Malezya'ya öyle yayılmış, Afrika sahillerine aşağıya kadar Müslümanlık öyle yayılmış. Onun için çok menkabeler var bu hususta söylenecek de, Allah cümlemize işte şuur ihsan etsin. Yumuşaklıkla Allahu Teala Hazretleri sertlikle vermediği çok şeyi verir insana. Onun için Allah cümlemizi güzel huylu eylesin. Amin. Bu güzel huyu üzerinde çok duralım. Hepimizin üzerinde kötü huylarımız vardır. Onu bazen kendimiz anlarız, bazen de karşımızdaki söyler bize. En iyisini düşman söyler. Ciğerini sökecek gibi insanın böyle acı bir şekilde söyler hem de. Sen şöylesin diye. Onun için arada düşmanın sözüne de dikkat etmek lazım. Bakalım düşman beni ne bakımdan tenkit ediyor. Eğer haksız yere tenkit ediyorsa Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz ki ya Rabbi bu benim bu bakımdan tenkit ediyor ama sen biliyorsun ki bu hal bende yok diye sevinirsiniz. Ama haklı tenkit ediyorsa o zaten arar bulur yani. Çok müfettiş gibi arar bulur kusurunu. Oradan onu düzeltmeye çalışırsınız. Onun için bu iyi huy meselesine biraz eğilelim. Kötü huyları bırakmaya, iyi huyları elde etmeye çalışalım. Bir de üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. Geçen hafta duydum. Çok üzüldüm ama. Hem de pek şey de değil yani, bizim topluluğumuzla da alakalı olan bir kimse. Allah affetsin. Hafızmış. Efendim, bulunduğu yerde 4 kişi çalışıyorlar. 3 kişinin aleyhine başkasına gidiyor, müzevirliyor, gambazlıyor. Onlarla çekişmeye girmiş. Ötekiler de Müslüman, bu da Müslüman. Onlar da din öğretmeni, bunlar da din öğretmeni. Onu gidip öbür tarafa şey yapıyor. Orada yapılacak bazı hayırlı işler var. Hayırlı işleri engelliyor. Müzevirleyerek. Hayırlı işleri yaptırmıyor. Onları oradan uzaklaştırıp onların makamına geçmeye çalışıyor. Emin olun bunun hafızlığı fayda etmez kendisine. Kıldığı namazların da faydası olmaz. Neden? Çünkü kazandığı zarar yaptığı hayırdan çok daha fazla. Teraziye girecek bu. Teraziye girecek ya. Şu kadar hayrı engelledin. Bu kadar insana iftira ettin. Şu kadar hırs yaptın. Bu kadar haset ettin diye terazide tartacaklar o huyların hepsini. Kıldığı namaz 2 paralık namaz. Ne olacak ya? Namazlarımızda ne var yani? 4 dakikadan günde topla şu kadar namaz. Ne yapıyorsun yani? Onun da bin bir içimizden, aklımızdan vesvese geçer şey, çeşitli düşüncelerle. Onun da bir hayır tarafı yoktur yani. Bizim ibadetlerimizin ne ağırlığı olacak yani? Allah-u Teala Hazretlerine yani çok şuurla, gönül yanıklığıyla, gözyaşıyla, çok duyarak, çok hadisane, çok şuurlu güzel ibadetler mi yapabiliyoruz? Onun için tartıya girecek, mahvolacak zavallı. Şimdi ben inşallah fırsat bulursam bir mektup yazayım diyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok zarar ediyor. Onun için insanı namazda kurtarmaz, hafızlıkta kurtarmaz, hocalıkta kurtarmaz, güzel huylu olması lazım. Çünkü hak sahibi yapışır yakasına. Ahirette hak sahibinin merhameti yoktur. İnsan o zaman o hale gelecek ki yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Bu ayet-i kerimeleri okurken tüylerim diken diken oluyor. O gün ki kişi kardeşinden kaçacak. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi. O sevgili anası babasından kaçacak. Neden? Onlara iyi evlatlık edemedi, kusuru var, hak isteyecekler diye. Firar edecek onların önünden. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından, çoluk çocuğundan kaçacak. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَئِنُنْ يُغْنِيهِ. O gün herkesin başına bir dert sarılmış olacak. Kendisine yetecek bir sıkıntısı, derdi olacak o gün. Onun için herkes böyle arayacak. Kimde benim ne hakkım vardı diye yakasına yapışacak, götürecek divanı ilahiye. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu kulda benim hakkım var, bu bana haset etti, bu bana iftira etti, bu bana şu haksızlığı yaptı diye söyleyecek bunu. Onun için o günü düşünerek ahlakımızı düzeltelim. Kâlallahu Teâlâ, men şagalehu zikri an mes'eleti a'taytuhu kable en yes'eleni. Bu hadis-i şerifte zikirle ilgili. Biz zikirle ilgili meselelere biraz hafif geçtik. Demin yine karşımıza çıkartıyor Mevla. Diyor ki Allahu Teala Hazretleri, beni zikretmek benden bir şey istemekten bir kimseyi alıkoyarsa ben ona istemeden veririm. Ne demek? Yani bir kul oturmuş bir köşeye Allah Allah diyor, La ilahe illallah, La ilahe illallah veya Subhanallah veya Elhamdülillah zikrediyor Allah'ı. Zikir çeşitleriyle malumumuz. Bunu zikrederken isteyemedi. Ya Rabbi, işte evde unum kalmadı, un ver, bilmem işte şu mahkemem var, mahkemeden beraat edeyim inşallah, hastalığım, işte çocuğumun hastalığı geçsin, inşallah imtihanda muvaffak olayım. Hani insanın çeşitli istekleri oluyor ya, dünyalık, ahiretlik. Bunları istemeye vakit bulamadı. A'taytuhu kable en yeseleni. İstemeden veririm o zaman. Bu ne demek? Ben kulumun zikretmesinden memnunum. Endişe etmesin. Ben onun halini bilmiyor muyum? Onun neyi isteyeceğini bilmiyor muyum? Ne sıkıntısının ne olduğunu bilmiyor muyum? Zikre devam etsin diyor. Korkmasın diyor yani. Ah, çok zikrettim de elimi açıp da şey yapamadım. İsteyeceklerimi sıralayamadım. Sıralayamayınca Allah bilmedi mi onları? Allah-u Teala Hazretleri'nin haberi yok mu senin halinden? En iyisi o. Abdülaziz Efendi rahmetullahi aleyh anlatmış. Birisi şey yaparmış, elini açarmış, o da kulak verirmiş. Nasıl dua ediyor diyor. Ya Rabbi sen bilirsin, Ya Rabbi sen bilirsin dermiş boyuna. Ne biçim dua ediyor filan demiş bir müddet. Sonradan sonraya zevkini şey yapmış ya, meğerse ne güzel dua ediyormuş. Sen bilirsin diyor ya, ona iltica ediyor yani. Tevekkül ediyor, sana havale ediyorum Ya Rabbi diyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri kula sorsa, kulum hadi vereceğim bakalım ne istersin? En akıllıca iş sen bilirsin demek. Bir de isterse Ya Rabbi razı olmanı isterim. Çünkü razı oldu mu Allah-u Teala Hazretleri, her hayır razı olmaktan sonra oluyor. En güzeli sen bilirsin demek. Onun için işte Allah'a tevekkül etmek var ya, fetevekkelu, tevekkül edin, Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül etmek. Yani sen benim vekilim ol, benim namıma ne dilersen öyle yap. Ben sana dayandım, güvendim. Senin benim namıma vereceğine, alacağına, takdirine razıyım. Tevekkül güzel bir şey. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize şu zikrin tadını tattırsın. Bu zikrin arkasından çok hayırlar vardır. Yani insan zikrede de çok çok hayırlara erer. İnşallah onları ileride biraz daha geniş anlatırız. Kâlallahu azze ve celle, men zâreni fî beyti ev fî mescidi rasûli ev fî beytil mahdisi femâte mâte şehîden. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, kim beni evimde, yani Beytullah dediğimiz Mekke-i Mükerreme'de ziyaret ederse, ev fî mescidi rasûli yahut Resulümün mescidinde, yani Medine'de ziyaret ederse, ev fî beytil mahdisi yahut Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ziyaret ederse, femâte mâte şehiden, ölürse şehit olarak ölür. Yani hacca giden, Peygamber Efendimiz'in mescidini ziyarete giden, Kudüs'ü ziyarete giden, ölürse şehit olur demek bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, benim şu mescidimde kılınan namaz, başka yerde kılınan bin namazdan bin misli daha üstündür. Bin rekata bedeldir. Yalnız Mescid-i Haram müstesna, yani Mekke-i Mükerreme'deki müstesna, o 100.000 misli oluyor sevabı. Onun sevabı 100.000 misli oluyor bir rivayette. Onun için bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Haccın, ömrenin, Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaretin, Kudüs'ü ziyaretin kıymetli bir ibadet olduğu çıkıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tekrar tekrar o mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip eylesin. Amin. Kâlallahu azze ve celle, İnne li abdi aleyye ahden in akama salate li vaktiha en la uazzibahu ve in ve unhilehul cennete bi gayri hisab. Hazreti Ayşe validemizden nakli olmuş ki Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor Peygamber Efendimiz. İnne li abdi aleyye ahdun. Kulumun bana karşı bir anlaşması vardır. Yani ben kulumla bir anlaşma yapmışım. Ahdü misak, ahdü peyman eylemişiz kulumla. Eğer in ekame salate li vaktiha, vaktinde namazı kılarsa en la uazibehu, onu azaplandırmamak üzere ahdimiz. Vaktinde namazı kılarsa azaplandırmamak ve unhilehul cennete bi gayri hesap, hesapsız cennete sokmak üzere ahdimiz vardır. Bu da namazı vaktinde kılmanın önemine dairdir. Bu namazın da 5 vakit olmasının hikmetleri var. Namazı uzunca anlatmamız lazım. Çünkü mühim ibadet. Kim onu yaparsa Allah'ın dostu oluyor. Kim onu kaybederse Allah'ın düşmanı oluyor. Hakikaten geçti demin hadis-i şerifte. Bu namaz aslında büyük bir zikirdir. Namaz, akımis salat eli zikri, namaz büyükçe bir zikirdir. Derli toplu, kalabalık bir zikirdir yani. Namaz zikirdir ve kalabalık, kıymetli bir zikirdir. O zikirden yüksek kullar çok büyük zevk alırlar. Yani namazı çok itibar ederler, severek kılarlar. 50 rekat kılar, 100 rekat kılar, 400 rekat kılar, bilmem şu kadar rekat kılmadan ticarethanesini dükkanını açmazmış filanca veli. Okuruz menkabelerini. Neden? Tadına varmış da bırakamıyor. Dur desen durmuyor. İşte bu namazı 5 vakit kılması, 5 defa kulu dünya işlerinden çekip de Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkartıyor namaz ibadeti. O zaman günde 5 defa yolu doğrultuyor insan. 5 vakit camiye geldikçe, namaza durdukça, huzura çıktıkça günde 5 defa hiza alıyor. Direksiyonu sırat-ı müstakime çeviriyor. Yani arada şey yapsa bile günde 5 defa düzeltiyor. O namazı kılmayınca sapıttı mı sapıtıp gidiyor. Yanlış yola şey yaptı mı yürüyüp gidiyor. Onun için bu namaz günde 5 vakit olması çok büyük nimettir. Hem de ne kadar kritik zamanlarda. Sabah kalkıyorsun namaz ne güzel. Öğle üzeri namaz ne kadar güzel. Tam ticarete daldığın ikindi vaktinde bir namaz. Ne kadar hoş. Akşam güneş batarken bir namaz. Yatarken yatsı namazı. Fevkalade kıymetli, önemli vakitlerde. Hepsinin ayrı ayrı vakit olarak ibretleri, hikmetleri var. Zaman darlığından onları anlatamıyoruz. Bir hadis-i şerif daha okuyup dersimizi burada keseceğiz. Kâle Allahu Azze ve Celle Men lâne bihakkî ve tevâda'a lî ve lem yetekebber fî ardî refa'tuhu alâ hattâ ec'aluhu fî illiyyin. Bu da ahlakın önemlilerinden birisi olan tevazuya dair bir hadis-i şeriftir. Demin ahlak hakkında hadis-i şerif geldi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, bir Müslüman kulum benim celalim hakkı için yumuşak davranırsa, kızgın değil, asabi değil, yumuşak davranıyor. Ve tevada Ali benim için mütevazı durursa, insanlara sertlik yapmıyor, haşinlik yapmıyor, yumuşak davranıyor, bir de mütevazı davranıyor. Ve lem yetekebber fi ardı, benim yeryüzümde, yarattığım şu arzda tekebbür etmiyor, kibirli kibirli, büyüklenmiyor, büyüklük taslamıyor. Refa'tuhu, ben o kulumu yükseltirim. Tevazu demek alçalmak demek. Yani kulum alçalırsa ben onu yükseltirim. Tevazu gösterirse ben onu yükseltirim. Hatta ec'aluhu fi illiyin, ta alayı illiyine kadar yükseltirim. İlliyin arş-ı alanın altındaki makamdır. Yani o kadar yüksek mertebeye çıkartırım. Ne yaparsa, yumuşak davranırsa, tevazu gösterirse Allah rızası için kibir etmezse. Bak, ahlakın güzellerinden biridir. Kavgaların çoğu kibirden çıkar. Sen bana ne hakla bunu söylersin? Sen kim oluyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vay filan, bütün kavgalar sen benim hakkımı iyi takdir edemedin meselesinden çıkar. Tamam, ben senin düşündüğünden de aşağıyım, merak etme filan dersen hiç kavga olmaz. Yani herkes öyle diverdiği zaman biter iş. Adam ne yapacak? Çare bulamaz yani. Allah-u Teala Hazretleri o yumuşaklığın, yumuşak başlılığın, mütevazılığın kıymetini anlayıp o güzel huyları tesahüp etmeyi, onlara sahip olmayı, edinmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Sevdiği huylarla bezesin, içimizi dışımızı süslesin. Sevdiği amellerle, sevdiği yollarda yürüsün. Sevdiği kul olarak emanetimizi alsın huzuruna. Sevdiği razı olduğu, gel kulum dediği, irci'i ila rabbike radi, rabbike radiyeten merdiye, fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti, gel cennetime gir, has kullarımın arasına katıl diye hitap ettiği bahtiyarlardan eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vessifna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikim müstakim. Bi hürmeti habibikel kerim. Allahümme belliğ ve evsıl sevabe ma karaknahu ve nura ma televnahu ba'del kabulü minna bil fazlı vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ravhi ruhina ve tacı ruhusuna ve şefi'i zünubina ve tabibi kulubina Muhammedinil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etba'ih rızvanullahi ta'ala aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi sair'il enbiya'i vel mürselin vel asfiya'i vel salihin. Ve ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayihina sadatü turukul aliyyeti ecma'in. Vel afiyete fiddareyn. Bi hürmeti esma'ikel hüsna ve habibikel müşteba. Ve bi hürmeti Kur'anil kerim. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.